ورق نقره و آب طلا نیست گفته. این چی مهمی موضوعان یوجا مورد بحث قرار دادن. و علاوه بر اشی که چه عظیم الشانی علمای وقت وقته یوجا در علم معرفت و عرفان تصوف حقیا هم وقت وقته نه تنها امام بلکه چه چندین قطب هر زمانه که عرفان نزدیکا باید در دنیا به من یک قطبی بوده چه قطبا کتاب یه ترجمه زبان اردو هست چه عربی ها مترجمشی علامه دکتر محمد حبیب الله مختار مهتمم جامعه علوم اسلامیه کراچی که وقتی که کتاب چاپ بود نوشتهش مدت زلهم ولی بعد از مدت ها واجه هم که ده ها کتاب عظیم الشان از عربی زبان های دیگه به اردو زبان ها مترجمه عظیم کتاب چند جلدی کتاب حدیث کتاب و علوم مختلف واجه به دست عوامل نامعلوم به شهادت رسی رحمت الله علیهم اجمعین. باب ملاحم و فتنان باره نبی علیه السلام بعضی احادیث و جا در آخر کتاب یارتگاه قبل ازشی چند حدیث ترجمه ده نوشته من پدا شان چه اردو به بلوچی ترجمه کنم. فدا فرمانن که امام بزار یک عالمی لقب حدیثی کتابی نوشته چمایی نقل کن و امام ابن ماجه قزوینی امام عبدالرحمن ابن ماجه قزوینی رحمت الله علیه که چه شش کتاب معروف حدیثا اهل سنت سنن ابن ماجه مؤلف رحمهم الله یه هر دونی بزرگان محدثان چه حضرت ابن عمر یعنی حضرت عبدالله فرزند حضرت عمر فاروق رضی الله عنهما روایت و تی کتابان تا نقل کتا که رسول پاک علیه السلام گبری ارشاد فرمائیں هیچ قوم یتها زنا عام نبی مگر انکه آقوم توقات تعون بیماری و هنچین بیماریاں شنگ بنکے پیشگین قومان تا ای بیماریاں ظاہر نبوتے عزن الله تعالی منه و هیچ قومی کش و کیل توکا و آچیزانی که آنی مترو ماپ کنه گلوٹی آیانی توکا کمی نکن یعنی خیانت نکن اگر این خیانت بکن قرآن سرا قحط سالی مقرر هر قومی تو که خرید فروش اجناس تو که آ مقداری که مشخص معامله تها مثلا کیلو بها بکن آین لوٹی بزوری طرف مقابل شی کیلو کم مکن یک چیزو که گرمی کم ترین چیزی کم مکن دنتی هر قومی که وزن و کیل توکا کمی بکن آن سرا اللہ پاک قحط سالی یاری و فقر شدیگی گرسنگی و حاکمانی ظلم اللہ پاک آن سرا مسلط و هیچ قومی و تی مال زکاة من انکا یعنی زکات ندیے گے مرتکب نبی کے اللہ پاک چایا ہورا بند کر. بعض مردوں مسلمان دوشیا در سے تک برا ہور دعا کرنی. خیر دعا یا ہم یک ضابطے ہے اصول ہے باقی ان چیز پہ دعا حل نہ باندھ. گرچہ دعا خیلی کارگشائیں دعا خیلی کارگشائیں. حدیث سنت آیا تھا کہ لا يرد بلاء الا الدعاء. بلا اگر رد کام برگردینی چراہ نمایا پیدا گئے کی سرا اور دعا آیا برگردینی. ولا يزيد في العمر الا الصدقه. عمرہ اگر چیزی کسی عمرہ اضافہ بکن چاہ معینی اندازہ گورا صدقہ. صدقہ و دعا دو پناہ گاہ مہم برا ہر دو برا مسلمان. ولی بعض ہم گاہی ہستن کے آدیما مانے آ خدا ذوالجلال عنایت رحمت فضل و کرم ہے بے اندازی بر آ در آ مردما مرتکب اگناہ ہے یا قوم یہ اور چیز کے قوم یا مربوط ہیں کہ بعد دعا کار سازی نہیں. انسان لوٹیا یہ دعا مستجاب بھی بادیں دعا قانون ضوابط مراعات بکن. موانع قبولیت دعا یا چوت دفع بکن دور بکن. اسی مثال ہن چشن کی ایک شخص مریض ہیں دکتر آیا درمان دا و ایک سری پرہیز آیا سفارش کن چی چیزاں پرہیز کن یہ ورگا موار فلان فلان چیزا استفادہ مکن کشان درمان خونسائی کنا یا درمان تاثیر بے تاخیر دور دیا تو لوٹے زود عرب بے فلان فلان چیزا ادھتی پرہیز بکن. یا شان اگر تو پرہیز مکنے یہ دعا اتائی دوا بے تاثیر بان شان اثر نہ کرنا ترا اد نہ بے. یہ شخص دکتر ہے برا نہ گیری ہما چیز جانا کا یہ سب پرہیز کا پرہیز ہم نہ کہا اور اندھا روباری دکترا کے شر درمان نہ داتا ہاں. رسم اللہ عالم گشن قرآن گشتہ دعا کرنے خوش ہوتا دعا لاتے یہ دعا کرنے شمان دعا کرنے وجہ دعا بکے ہم شما دعا کرنے خوشی میں دعائیں آواز ہدا گوشت نداری. یہ لفظ ہنچی لفظ خطرناک کہ میں شیتا بوئی کفر گن دو وہی کفر آئی کلمے تھا بعض کم کے بہتر کو کشی کشی ماں گناہ گار ہے میں دعا کو جا قبول بھی ماں بعض دعا کو تھا شما صاحب قرآن ہے شما قرآن سینہ یا ہے شما عالم ہے فلان ہے یعنی حسن ازان نہیں بیچارہ زار کنا ماں بعض بار دعا کو تھا میں دعا قبول نہ بھوتے گا ہمشی ہم چا تعبیرہ بہترین ہے لاتی کشی اللہ تعالیٰ میں دعا نشکو نعوذ باللہ میں دعا گوش نہ داری نعوذ باللہ. یہ تعبیر بعض خطرناک یا کیوشی کے میں دعا قبول نبی ماں باز دعا کتا اسی ہن شر رہے برے نہیں. مسلمان تا نفسی ہے دعا بکا اللہ پاک مجبور ہونے رسگا ہر چیز اوشی ہے وہاں پہ بکا اللہ پاک شاہن شاہ ہے یا برا ہمیں رسگا دعا ہے قبول کو یا برا چارے صد بر دعا بکا نو صدمی برا قبولی. حدیث شریف آیا تھا کہ مسلمان دعا مستجاب بھی معلوم یستعجل تا زمانے کے مسلمان اجلا مکن اجلا یہ مانا اسی بیان کرنا بوتا یہ حدیث ہے اجلا اسی نام ہے کہ یا بری دعا کر دوں بر دعا کر سہ بر دعا کر مثلا دہ بر دعا کر نو اشتاپ نہیں کہ میں دعا پچی قبول نہ بوتا میں دہ بر دعا کرتا آواز خدا کر انتظار ہم شی ہیں کہ من کے دعا کتا دوبارہ سہ بار نو اللہ پاک بعد میں خبر بزوری ہے لا محکم للہ کہیں کہ اللہ پاکا تحکیم کیا خدا سر حکم اجرا کیا کہ اللہ تو اکارا پچھے نہ کہنے میں ان جو گشبوں تو بکے نہیں بات نا بلکہ ذات الہی کے یخلق ما یشاء و یفعل ما یرید ہر چی بلوٹی پیدا کہاں ہر پیمپ کی بلوٹی حکم صادر کر بندہ ہوتی وظیفہ انجام دا شاید مصلحت هایی هستین که این دعا قبول نمی. مشایخ نوشته که دعای قبولیت تنها ایشی نه که این همه چیزی که مردم لوٹی همه چیزی برسی. دعای قبولیت ها سه چار شکل ها. یه وقتی دعای قبولیت بھی اس صورت ظاہر بھی کہ آج چیز کے آئی لوٹ گئے اللہ پاک کی ندا پیچھے کہ اللہ پاک جل شانہ عالم گزشتہ و حال و آئندے ہیں دربارہ ہم یہ دعا کنو کہ اللہ پاک علم موجود ہیں کہ برای اسی ایک مشکل دیما پیدا گئے بعد از دہ روز بعد از دہ سال بعد از پنج سال بعد از ایک سال کہ آ مصیبتہ بغیر دعا ہیچ چیز بر نگر دیں و اشی هم اللہ پاک معلوم ہے کہ آ وقتی کہ آ مصیبت ای بندے سریعے میں نہیں اشی چھ دعای غافل ہیں دعای نکر اللہ پاک احسان فرمانی ہمیں دعای ذخیرے کا برا ہما مصیبت تکنے برا ایک سال بعد مصیبتا ہمیں دعای ذخیرے کا آ مصیبتا بھی اشی آٹے میں دعایا تم دعا شی کتا ذخیرہ ای رہے اللہ پاک آ مصیبت دور یک نوعیتی دعانی قبولی اشی ہے کہ اللہ پاک جل شانو باز برا دنیا تا دعان قبول نکن واضح دعانا اشانا ذخیرے آخرت در عالم آخرت بعض گناہانا بعض مشکلاتا بعض مصیبتانا قبر قیامت اللہ پاک چا بندے ہوتی کا دعفی فرما لہذا اشیاء مردم پریشان بھی کہ دعا فوراً آنن قبول نبو بلکہ تی دعایا تضرعا ہر چی بہتر و گشتر ادھما بدا و البتہ مثلاً حدیث شریف آوادی حتی کہ باز برا انسان دعائی کا یا رب یا رب یا رب و فریاد یا رب یا رب فریادا بلند کا ولی حضرت فرمانتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطعمه حرام یہ طعام خوردنی حرام ہے ملبسو حرام پوشیدنی آئی حرام ہے آئی نوشیدنی حرام ہے یعنی کسب حرام آئی ورگیں ای شکم تہ رو گے انا یستجاب لہ یہ پہ میں دعا چھو تو قبول ہوئی آلودین دب آلودین لباس آلودین خوراک شکم عرب تھا بعضی روایت ہیں یہاں یا لقمہ یہ حرام ہے اثر تا چل روچہ انسان وجود تو کا ہستے کہ اسی رو خون بھی یہ خون پدا رو قسمت فاضل چی بھی فضلے بھی و یک قسمتی جذب بدن بھی قسمتی جزء گوشت بدن بھی قسمتی جزء نطفه و منی انسان بھی که نسل و تناسل چایا ادامه پیدا ہے لذا حرام مسئلہ خیلی سنگین ہے یہ بھی تعبیری انسان نسل تا ای حرام اثر کان ای نطفه تا اثر کان ای منی تا اثر کان ای چوک و فرزند زاد و ولد تا اثر ای رکھا انو ما پتا ماتا فریاد کریں گا میں چوکنا فرمان ہر وقت تلفون یہ مشافہ کسی سر کے بیج دور نزدیک پہ تلفون یہ پہ کاغذی دیم پہ دیمائی کی ہے جنین مردین یہ نوی تعلقی شہا بہرحال شاگر دیئے مثلا آشنائی تخاظائی کنا پہ میں ایاما پہ کیوشی پہ منی برات دعا بکنی شیشے کشیتی وارتی چیکن شیشے یہ ہے اسی کریستال کشی تریاق معتاد ادگی مخدرات مسکرات معتاد دعا کنی اللہ تعالی رمضان مبارک ماہ آئیا نجات بدا دعا کنی اللہ تعالی درست نجات بدا ولی یہ مقدار ما ہوتی ہیں ہم پہ تو مات ہم بہتی اعمالا متوجہ بما در گزشتہ چیز کتا بلی کہ ہنو صوفیہ ملایہ عالمہ مفتیہ اهل دین اهل نماز هم ولی در آد دور شباب و جوانی مستیا شان چی کتا چی وارتا و چی معلوم که این فرزند از همه حرامی خوراکانی اثرات یک چیزیش که نطفه تو که هستین که مروچی هرچی فید فریاد کن نماز نکن مات فریاد کن مات حق فامالین پت حق فامالین و اهل حقوق حقوق رعات نبی پتا اتنائی نبی و پتا حتی با مبارزه و احانت ممکنه برخورد کن اللہ تعالی این مفاسده چما ریشه گده اللہ تعالی پدر و مادرها پاک سازی بکن تو فرزندان هم اللہ تعالی صاف کن تو هدایت بده. بس معلومه که حرام پرهیز کنه هم یک مهمه برای دعای استجابتا نماز قبولیا. همی پیما حلال خوراک، هر لقمه حلالی تا 40 روز انسان وجود تا تاثیر گذار. حلال خوراک تا نور ها، حرام تا ظلمت تاریکی ها، تاریکی تاریکی جذب کن. و حلال نورانی آر نور نمگا باکشی مردم ها. اگر یک انسان یا ضیافتی داتا یک شخصی حلالی داتا، حلال خوراکی داتا گی، حلال دبوجی داتا گی، حلال شام و نهاری داتا گی، اسی تا 40 روز عبادت کن انسان صالح عمل کن، آ شخص ہما می زبان اسی صالح عملان دو کا شریدار ہے. شندر اللہ پاک مزنی نعمت علی، ما چقدر غافلین، چقدر ما ناشکرین، چقدر ما اللہ تعالی احسانانی ناشکری کنگی و هیچ توجهی به اوامر دستورات خدای تعالی جل شانه دستورات نبی اکرم علیه السلام نکنیم و همی پی ما توجه به منحیات که ما منع بودتگیم کجا کارا ما پرهیز کنی چنا هم ما پرهیز نکنگی. دیما همی حدیث فرمانی هیچ قومی وتی مال زکات در کنگا وتی دستا نداری مگر اینکه حور بند وی اور گوارک متوقف وی. و مولانا رومی رحمت اللہ علیہ همی بخشاوتی مصرع شعر تا یارتک ابر ناید از پی منع زکات، از زنا افتد وبا اندر جهاد. یہ قسمت زنای نتیجه بده پی سر بیان بو که طاعون وبا مسلط بی نعوذ باللہ. زکات دیگ ما بی خور نگواری و هر چیزی ها اسبابی ہے، عالم اسباب تا اللہ پاک همی چیزانی که بعضی میں از نظرہ معنویات ہیں، نتائج عبادات ہیں، نتائج اعمال صالح ہیں، شانہ وابستہ با ہما اعمال کتا. من گاہی گوشوں که بعضی فاسقانی ملکان، ظالمانی ملکان، کافرانی ملکان سرسبزه، البته کافران چون مکلب بی مسائل نه آن فیصله یک سرا بعد از مرگ مقرره و دنیای بحره یا جه ادیگ با در مقابل حمید که احسانانی کنا بشر دوستانا به اصطلاح امروزی بعضی کارها تبلیغاتی انجام ده، حقوق و بشری ها دروغ مندی راست گوشی بارین چیه کن چیه نکن واد گشت ظلم کن بشر سرا کمک های بشر دوستانه کنن بازی جا زلزله ای ہے، سونامی بھی مشکل پیشی ہے، کچھ جم کنی راہ دی بزگا اشان هم مجھے نتیجہ ہے نا ایک احسان کبھی اللہ بندہ نشرا اللہ تا ما بندہ دوست با ہر چی ببا اللہ پاک بندہ تی دوست و بایی هما بنده نافرمانه. مثال شان الهی دوره، مثل یک فرزندی که پتماتا چه اندازه دوسته بر ای ظاهری نافرمانی که گنده ظاهره یه مقدار دیما دیما که ترپ شکن دیما تحار کنه که بلکشی منصرب بی اگر ما پدام ازار محبتی کنه اشی با همی روش ادامه ده و تا به حلاکت بارت دور ده. اللہ تعالی تو مخلوق سک دوسته. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. شما اهل زمین سر رحم کنی آسمانانی صاحب واجه شما سر رحمت نازل فرمائیں. بعضی ملکان گنده سر سبز حالانکه مردم گندو کو فکر کن که شان گمراہی تا ہیں، بدعات تا ہیں، اگر کلمه هم یارم ولی صحیح راست را نا من گاہ اشکنو وشیشا چلیا که جواب پنجیا که دائی کن چلیا که نه پنجیا که دیا مرامی چلیا که دیا که زور جا بوانا تراشی کنه. یکی من چند سال پیش همه ده همی چادر تو که یا تا جست که من گوڑه من اشکوتا تر سی لانچ ها سی لانچ تر ها هر یه لانچ باری چند صد میلیونه تو این مسیح تا کمکی شهر نمیده نه مدرسہ حکومت کی بھی دے، دو کار مہم انجام کرے گئے اللہ آدگے خیر و برکات عمومی و کم مکین بلکہ تو دے بلے دو کار اللہ تعالیٰ انچ کو ملیون ملیون داتا تو سی لانچ ضرورت ہے اور تو ملیون ملیون بھی دے خدا رہا اس وجہ میں لانچا سی نہ ترش شر گزارش نہ داتا سیز نہ فلاک ون سالی جی پاک دلی مرد نے جوان ہی بدنا ان کا دلی زنگ نہ زور تک دروگ ہم بندی بیچارہ ولاتے دروگ ہم بندی مش نہ سی نہ ہم جاب ہم سی کی ہیں دروگ بندی پر اسی مال ہوئی دل ان کا باقی زنگا نہ پوچھتا بیچارہ کے ہم تو کام یہ چند سال پیش ہم نے چند ہی بو مسیتا مسیتا مدرسہ چیا مکو واتیا جوس کنا غلطی مسئلہ نو مسئلہ جوس کا گوشمان انچ ملین تمون بوتا من چارتا مثلا یک ماه دیگه من سال پوره بی ششن پس که زکات دیگه لوٹی من ربتا پلانی زمین نی چه بارتا من زمین کتا زورت میزان ران داتا زمین نی خرید بودا چه اشکتا که چوب ہوتا یا دنیا کاربار همی که نماز بوش من نزانو تحیات یاد نبی دعا قنوت یاد نبی سبحان اللهم یاد نبی دنیای کارا هم چوب ہوتا یا جستی کتا که اگر چنانچه زکات سال پورا بگا پیش مردم زران نقدین که زکاتش پرند زمین نی بزوری زکات چا ایسرا ساکت بی نوات کشی من رابطه زمین نی زورتا من گوه تو زمین زورتا شی دو حالت هی اگر تی مقصد فرار از زکات هی خدا تی دل حال زان اما خدایی که تره داتا تره محاسبه کن تو خدا تلگی کنه بعضی مردم ما وقتی قوم تا من وقت تقریبا کل بلوچان وشتن کنه که مدیسته گن عالم زبردستی عالم و همین منطقه ها چهوار تا قصرخان هنچی زبردستی عالم که علم میدان میخش جتا چونی خدا زلجلال رحمت بکن آمه قوم هم ربطه گن ای هم ربطه گن اشتباهان الله تعالی معاف کن ای دیگه ما اشکوته گن آقا چو بیم مدیسته ویتی نزدیکی نانا که زکات تیم پورا بگا پیش ویتی جنش سفارش کتا تی دور باز هم دور و تلاح تی سهت و زیور باز هم زکاتش پره تو زانه چی تو کن تر جنین چوک ها شا کمو جنین هر جنین چوکی نام آکر بکن چیزو که بلی زکات تیم حلاس بی پتا تو پرش بکن چی بین واجه خدا همانیه که نعوذ بالله ما گوشین که مردمی گوشین شطور دیدم ندیدم یہ ٹیم کے ٹگل واجہ ہدا رد کے پیچھے بھی سر پدنے گو علیہ عزب اللہ سبحانہ و تعالی اما یشرکون یک بر ہمیں واجہ چوکی جنی چوکی منگوش کے عید قربان نزدیک ہے تو اس دن قربان کی نقش ہے اس میں مردین و ادنے ہیں امارات ہیں بلکہ ان پیتھا مسافرت ہیں یا کدرو چرندی ہے ماں ازرم بیئے پر ماں پسی بزوری ماں عید قربان براک خب من نزدیک تو من دیر روش گزگا پس حبری نی لوگ دفعا واجه هم یاد من گوشت آجنی نا تو پس ونی سی روش رند ایدی دو روش رند ایدی یاد ده هانی کو کن تا هنچو بزن آیو پیتا گوشت و پیتا نزو قرصت نرسه هنچو هنچی همین مسئله که رنده غلطین ظاهری کوئی پهمتگا عالم براهین استاد جا مثلا اور اندا عید روچ گاستن سین پاس کوشاگ نہ ہو یہ مردوں میں مگر وجہ پچھے چشکو کوش چتن شان روچ گاست کوشی عید گاستن سین روچ پاس کوشاگ روچ گاستا مگر روچ گاستا اور چی بونو روچ کو گاستا خلاص ہو نا ہو یہ پسا می سین روچ کوشا سین روچ خلاص ہوتا بس خلاص ہو نا پروان تو شموشتا گام کتابان اور جالش پیری وہاں یہ مرض ہے نا تو شمشتے گا منی استاد ہے مولانا عبدالعزیز استاد ہے انہوں کی کتاب شمشتا گراہی نہیں نا بچارا موجب کتاب تو شمشتا با کتاب وہاں نوشتا کہ اگر یہ سین روچا عید اول دوم سوما یہ پاس کو شک بھی سوما روچے اسور گروبا پیسار قبول ہے براق ادائی بھی اگر یہ روچان کشاگ نبو براک واجب بودا چی سران نلیتی دور نبی بل اشیان کے کوشگی نو روانہ ہیں بعد میں پس جندہ یک شیطیں پس یک دریں مسکینیا یک جابے دے. کیا قیمتی کیا قیمت ہے بدے بجائے مساکین وہ دا تو جنینا سوچ دے یہ وہ دیا کی بنے ہیں دیا کہ ہما وحدی کامل بھی کسی ہوتی چوکاں اگر بالے گا چیزی دا آنی اختیاری بدن یہ چوکاں یہ چوک تہی گنشی وزان وحای کے نشار پری کے نشار ہنچو ایا صحاب مل کو اختیار بکن نون دے گی. و اگر نابالگی چوک نابالگی چوک کے پدا ولی ہما پت جین دے آم ما تبوشی کہ یہ چوک نابالگی سنبارت نہ کہیں چیزا اشیا انچو یہ چوکا بدے انچو آ چوکا والا بدے شمین اختیارا کمشان نگہداری کنا چیتے ملکا در بمحلاس یہ وہ خدا رد دے گی فریبی نعوذ باللہ کہ تو چما بندی ساتا و تگان نعوذ باللہ خدا علم نظرہ دیدگاہ وسیع ہم تو چوبی بندے کے کوشش کرنے علی عزو باللہ کہ خدا یا من رد دے ہوں چوبی یہ زکاة تیم ہم انشان چوکان نام بہت کنو پدا زکاة تیم کے واس ماہی دمارا پدا مات زوری وقت شکر کن سورا وقت پر کن دور رامت کوشش کن یہ چی دے گی اللہ رد دے گی شی نعوذ باللہ وہ خدا یا مکر کرنے گئے وہ مکرو وہ مکر اللہ اللہ خیر المکر اور ہم سیزدہ لانچ واجہ کہ منگو ایک شہر ہیں تو یہ ٹاکی وقتا اگر ہنچو تو واقعا یہ زمین تر احتیاج بوتا زورتا گئے زکاة چھتو ساکت ہیں سال پورا اگر نبوتا تم مطمئن ہے سال پورا بوگا ہم دقتی لوٹی شیخ مردم کو شما پارگین رمضان داتا ہے ماں امرگین رمضان میں سال پورا ہیں شی غلط ہے میں شی توزین داتا ہے اکدور اندہ مفتی رشید احمد رحمت اللہ علیہ ایک نواری قاسی تھی کہ ہمیں مسئلہ بیان کرتا سال پورا بوا اشی ہے کہ منع تازی زر نبوتا مروچی رمضان چند ہوئے اس سے ہاں چی چلے چلی ماہ سے بیس سے ہیں بیس چار ہیں ہاں بیس چار ہیں رمضان حساب ہو شما پراموش مکنی کہ پر عیدش میں گود دو چگا ان شاء اللہ کے درستانہ اللہ تعالیٰ بسلامتی و خوشی قبولیت عید نصیب کا و بخوشحالی مطابق سنت ہوتی خوب ان لباسانی پر کرنے کے توفیق بدن نہ بخاطر غرور مغروریہ چ آفات فتنیہ بلیات اللہ تعالیٰ پاک حفاظت بک نو زی مثلا بیست سوما منع ہچی نہ ہوتا مروچی یا برا منع ہمی پولک جمعہ اعلامش کو 790 چند ہزار کہ برای فطر روزیا حد اقل نصابی حد اقل من 52 تولا و نیم نغرا یکیا عید شفا بی بی توری ہنو نیسی فطر روزیا پدا مدارا یہ توزی دیکھ نبی جمعہ انتو اگا شب عید فطر عید فطر ہے بانگ ٹیما شب باند عید صوب بانگا پیسرا یکیا پیسر ہیچ نیسا ہمی بیدی 52 تولا و نیم نغرا اندازہ جند یا طلا ہمیشہ اندازہ قیمت ہے یا تومان یا روپیہ یا دیگر ملک یہ مثلا زران حسابہ زر ہمیں چو یا مازاد بر آئیے ضرورات زندگی یا دیگر اجناس چھ تجارتی ببن یا مبن برای زکاتہ تجارت لازم ہے ولی برای فطر و زیانہ کسی یا کہ زمین اضافہ یہاں شہرستانی زمین قابل بہائی وہاں یا میں ملکانی زمین کہ مرو چاہاں بہائش کرنا زراعت اوت قدیمہ زراعتی بوتا گا اوتی آزوکا و خوراک چمشان بوتا ہے بلی مروچی از بین ربطہ کشاورزی ہمی زمین نام مردم یہ بہاش کرنا لوگ بندہ شہرستانہ یکی دکانی ہے اضافہ چوتی لوگا یا مثلا ساختمان اضافہ ہے اجارہ دے گئے یہ پہمی مردمہ بزانی کہ زکاة یہ لوگ زمین نے قیمت تو کا زکاة نہیں بلے یہ شخصہ زکاة زورک جائز نہیں کشیا لوگ گیشی ہستے زمین نے گیشی نہیں ہستے اشیا فطروزہ واجب ہیں عید فطرہ عید قربانہ قربانی شتر واجب ہیں و زکاة زورک شیا حرام ہیں. خیر نو یہ چیز یا کیا عید ہے بانگا پیسر بانگا رد نا بانگا رد اگر رسیتی معافی دی چھ بام دے گران بانگ ہم بانگ ملاک نہیں بانگ ملا بلکہ شموشی نیم سادران دے بانگ دا عید سوا ہما بام ٹیم کا ٹیم نوشتا کہ یہ عید صوبہ مثلا پنچا پنچا کام مثلا 58 بھی بار انتہائی دروجا چار پنجا ہشت بھی چنچ کو بھی میں ساتھ دے رہے اس میں ساتھ دے رہے سر در نہ رہو بھائی ہاں میں ساتھ یکو بیس نزدیک نزدہ دکھے چمہ دو نزدہ یا ساتھ اگر بانگ آراند یا بانگ مثلا بام آراند یعنی اصل بام ہے صبح دا میں کسی مالک بو اوی معاف دروزہ بام اپ یا کہ لحظہ ہو کی پیسر اوی دستا کائے کی دا گرا شیئے پیتروزہ واجب ہے اگر چھو تمام سال ماہا فقیر بتا اہدی میں فقیر نبو گنی بو چوک کی ہمیں وقتی پی دنیا بھی ہے احان وادیا اوی پیتروزہ ہم واجب ہے اگر لا پتو کے ماتے پیتروزی پی رنی بلے چھے وقت باما بام دادا پیش فرزندی به دنیا یاد و آپ پتی که غنی بو آپ پتی چوکانا ہردی صدقه فطر دیگ واجبه ہیں یہ چوکو که ہیں نوزاده ہیں فطر زائی واجبه ہیں نو ما حد اقل نصاب زکات ہم زکات ہے کہ یہ چیزان یک خردکین فرق مرکی ہے ملائی کتجا بیانا با ولی بنیاد یا تلاہیں یا نغریں مروچی تلا قیمت ماں نگیری بخاطر رشی کے تلا سر والا جتا یا مسقال چنچو مارے سدین تو سدین سے تو خوردیں گے چوکر کیسا ہچی پھر نہ تر رہی یہ ظلم بھی در حق فقرا ما حد اقل ہما کم ترین قیمت بہ نصاب رسی شرعی ان چوک تلا از نقود ہیں ادگدر و رسید ہیں کاغذ مغزان یہ تمنانی اسکناسانی یہ رسید ہیں حوالہ ہیں کاغذ ہیں چونکہ کاغذ مردمی سے محکم ترین حوالہ ہیں دولتی مور نقش جتا کشن حیثیت ہم حوالہ کیا کہ نویسی فلانی ہزار تمہوں میں نہ پھریں دہ ہزار تمہوں میں نہ پھریں دہ ملیون تمہوں میں نہ پھریں کاغذی دن تھی یہ ہنچی حوالہ ہیں اصل حوالہ ہیں بنیاد یا تلا ہیں شی اساس نامہ یا کہ نغرے ہیں تھی ما نغرے عملاق قرار دے ہیں کہ نغرے تہا احتیاط مسلمان ہیں ہمشی ہیں کہ آز زوتے صاحب نصاب بھی و باید شرعی احکام ادا بکن فطر و زیا و زکات و ادگرا فقط زکات مسئلہ تھا سال چا خدا احسانا سال شرط ہے یعنی میں مثال دا کہ تعظیم انہیں نہیں اسلحی چی مروچی چی در غیبی اللہ تعالیٰ کی وادار کو کہ مثلا ملیونی تمہن میں نشدہ چی 700,000 گشتر ہے نو مروچی کی 24 رمضان میں یہ تاریخ مفرشید احمد گوشی بھی نویسی یادداشت کرنے فرمانی بہت ناشکرہ یا مفتی رشید احمد الفاظ ہمیں نوارتا بہت ناشکرہ بہت ناشکرہ ہمیں لفظہ سہ چار بار تکرار کریں کہ انسان سخت ناسپاس سے ناشکر ہے تو اسی ہوتی جشن ہے تولد تاریخ زانے کدی پیدا ہوتے ہیں شناس نامہ گرے ہوتی ولادت تاریخ دقیق میس ہے ہجری قمری ہجری قمری ہجری شمسی وہ نوشتہ وہ بعض رسم ہے سال سرا جشن تولد گری پر ہمیں سالا چند سال 20 سال پیش میں دنیا یاد کروں شیرنی باہر کا ہنو رسم یاد گا جشن چی نام یاد گا ہمیں اور مولانا تانوی رحمت اللہ علیہ کا قیامت کبرا آسور ہے رب کراہانہ خرافاتانہ قیامت کبرا نام آروس ہے بجاری ہو ٹول ڈیم ہو ورگ ہو زوام ہو فلان قیامت کبرا ہی ہمیں قیامت کبرائے تاریخ ہم یاد ہیں کہ 2 سال پیش 6 سال پیش 10 سال پیش ماں پلانی جنمرد ہوتے گئے وہ امبری یہ تاریخ میں ہمارا تاریخ ہے سور سانگ ہے عقد نکاح ہے اور جشن تولد کی نشید نبھا رکھے مفتی صاحب فرمانے ایشان تھا یاد کریں اسے اور روچا ننو اسے کہ تو فقیر تھے خدا آئیے دومی روچا دہومی روچا ترا چ فقیرانی جماعتا گدایانی ترے در کو ترے سیٹانی پردارانی جماعتا داخل کو ترے ملیونی دا کہ گشترن چ 52 تولا و نیم نقرے یہ سال قیمت تھا یہ ہم بانکی قیمت ہے تقریباً دوستو کو شما گفتا اسی کے نوبو مروچی یہ مروچی کی تاریخ بعد میں یادداشت کروں 24 رمضان 1432 میں مالک بھی تم 1 ملیون تم نے نصاب حد آنگا صد خوردے اضافے ماه قمری بینه ماه میلادی بینه آواجو شی ماه بگوچی شمسی ماه قمری یادداشت چی آیا کموگیش با قمری ماه 29 بی 29 حساب سی بی سی حساب گشتر نبی لاتی ای ماه سی یا که بی لاتی 28 بی یه دانگی شم بینه میلادی بینه شیعه یادداشت کن تا دیم آدمی در رمضان کیا 24 تا 24 ماه همین میلیون تومان حداقل پش کبتا دیگه چیز من رسته من ورام کتا میلیون چیه 24 به بعد هجبه قهت نبود تگار نبود یا اضافه بود 10 میلیون رفت رسته تا سال دیم رمضان بیه 100 میلیون رسته دیگه کاروبار بود امروری بود تجارتی بود نوز دیم سال 24 رمضان زکات من سرا فرضه اگر 23 رمضان همین مال سود دریا بو دوزا بو گار بو دی کاربار بو آ زکات سرا دوره این تاریخ دقیق بو خیلی لازمه یکی نو تاریخ یاد نکم 24 رمضان اسیت بوتا زکات فرض بوتا یہ سال یہ قبل بھی 24 زکات فرض بھی یہ سال تو قبل از 24 رمضان 24 رمضان کی یہ گزی تعلل کن زکات دے وہ باندہ پوشی اگرین تھی یا کہ کدی دوشی من جس کو چوش کا بتا یعنی جس کو زکات اگر ما ران تر دار رمضان ران غور پرواہ نہیں بول دیا گلو جی فرض ہے بیچارہ فرض ہے ہر وقت دیا گلو جی بلنو هر چیز اتری بده دن تو چیکا زورتا که زندگی بیتا بعد رمضان بنده چوکانی عیش نوش کرن یا دیان تیز کار یا که پیشینی مردم یعنی کشیم صحیح بود تو اما یک زمان چند سال حجش تعطیل کو حج جانا مردم پول رهتا که از زمان آکا مکنی پول لیا که پلا مردم راسک شی پتا پول رهتا و تی ناما پیت مرتا دیر گو اصلا تی مرتا بیسر آگا کشیم رابطا گو من چارتا میں اولی سفر حج جی مار روگی من گوشتا ہے ہمی پیش شاشی بدنتی منی پا بہای زوروں پتہی زوروں منتخیلی کنانو تر امراہ کنی کہ ما بودا مسلا مار سوچ دے حج فرض میں زندگی شرعی عداب بھی اور ہمارا رابطا ہوں ہم بودا راست رابطا ہوں ہم چوکن در گیتا تی پتا پیش یہاں با بودی پتا چی ہستی پتا ہر چی کتا گوتی وارتا ایش نوش اجیاشی کتا ایش رتی کتا پتا ہی گا من نگی من ندیون من باها کنو پر لکانی باها کنو پا آه حسابی ندیم پا چند هزار کتا تو حتی کن بانکا نداتی منا چین چوک هم پیدا بی خدا نجات دا حداد دا ہم چین چوک هم پیدا بی که چوات خرج گن گوشی من پتا بلکه حج فرض بوتا و نرفتا تعلولی کتا ما آید نیم اگر رو حج فرض آئیگا ادا کنو سعادت من دین چوک نگبحتین چوک اپنی مکرام خیر نو ای زکات یک گوشه بحثی ہے که زکات نده یک باعث بی که حورا اللہ تعالی بند کن نو ما زکات نده این هی زور پر دعا دیں اجا دعا که مولوی دعا که ختم شبا دعا مشموش ہو رہے گا دعا کنی دعا بغیر مارا ودک چاہ رہی نیستے دعا نکنی کجا رہی بل ما اتی آکاری که معنی در مقابل آبد پرہیزیا در مقابل دعا ای احمد دور کنی آ چیزی که حکیم و دکتر و شاہ اور چیزیں مبارتی دوا بیس اثر ما آئی دور کنے زکاة بدیں نو دعا بکنے ہر دعایا یک شرطی ہے کتابان وشتا مردم چوک لوٹی گورا جن گری نا جنین چوک لوٹی دکتری دلکشی چوک بھی مرد گری نو یک دکتری مرد نگیبتا جوان ینگا جن نگیبتا کاغذ چٹی رہا دا یہ ختم شپا دعا کنے من اللہ تعالی مردین جو کہ شرین صالحین بدا بعد گوشتا شی کفری شی کفری بی اسباب فراہم کنگا اچیز لوٹاگ اللہ شی منوت کتا جنی مردیا یعنی ای پیم دعا لوٹاگ بی جنگ رگا بی مرد رگا جنی نے ای خدا تعالی گو خدایا یک تمسخوری در واقع شی تمسخوری مسخری شی گو اللہ تعالی کہ اللہ پاک اور شرط ہے کہ برای صاحب اولاد بوگا مقرر کتا اشیا صدر نظر نیاری تو ہنچو من چوکو بھی پیغمبر علیہ السلام بدر پیروزی دعا مدینہ نکو اصلا مدینہ یہ خبر نہا کہ بارے ما جنگ نوبتی یک با کافران، یا اینکه ما یک اموکی پارتی چه شام برگشته شن اموال تجارت را تحویل گیره که اموال تجارت را برن سلاح کنن چیزی و پدا بر علیه ما مسلمان کار بنده، به این خاطر را روشن دیما مشخص نکه جنگ بی. الله تعالی قرآن مجید تا همیشی ها برای پیغمبر مسلمان بیان کن، تریدون ان غیر ذات الشوکت تکون لکن، شما اراده همیشی ها که همه گروه تجارت تاجران که ابو سفیان انصار فرسته رضی الله عنه لانه اسلم بعد ذالک که هماش می دسته بکبی که آنها کنتگ پرنی آنی میویا گله چنگ بی کنتگ دستایه جنگی نبی راحت راحت شنی پشتران شما تحویل گیری که مال تجارت رو ری قدرتی شانا جنگی نیک شما جنگ گرفتار بی. ولی الله لوتی که یحق الحق و یبطل الباطل، لالو تی که کفر غرور را سرشکن بکن بپروشی تی لها نوبت جنگ یا خلاف شما اراده یا شما رو پسند بو آپ ہیں، ولی اللہ لو تی که نا کفر چه مکہ بیه ہزار نفر ابو جہل و غیر ذلک تمام کفر متوجہ وجود پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی فرمانی اشپا کم کم حور شمورت ماریہ کی یک جنپی صاحبہ یک جای ریکی تلم بی ساگا درخت چی ساگا پناه و رسول خدا علیہ السلام تمام شب تا صبح آگاه دعایی واند، دعایی کو اللہ دربارہ ابو بکر صدیق پشت سر آیا پیغمبر علیہ السلام فتح پی رزی دعای لوٹے اللہ دربارہ، اے اللہ اگر تو لوٹے تی عبادت حلاس بھی چلوی زمینہ گروہ مردمانہ شکست بدے مسلمانی پاک ہمیشہ میں یارتا جام کتا ہے در دی ہزار نفر کافر دیمو سیزدہ مسلمانی کتا ہمیشہ میں یارتا گا، اگر تو لوٹے تھی عبادت میں بھی برشان شکست بدے، اگر نہ تو لوٹے تھی دین تھی عبادت برگزار بھی دنیا تھا معرفت بھی دی. پیغمبر دعائے انحماق تو کا تضرع بے اندازے منحمق دعایت کے واجہ چادر کے بمنزل قمیس واجہ ہمان یارتا گا چادر کب زمین نہ ابو بکر صدیقہ چس کو پتا کو پغان سرا مبارک دور دا وہ گشتی یا رسول اللہ بس خدا نبی ہی اندازہ تضرع بکان دعا مستجاب. پیغمبر علیہ السلام عریش درات و فرمانتی سیهزم الجمع و یولون الدبر، قرآن پاک همی آتی وند که ای جماعت اللہ تعالی فرمانی پشت ترینی بزدی و شکست دیگه بی نو واجه ایده یا میدان بدر میدان جنگ جو واجه کافر جا باری اللہ عالم هنوز ذهن تا خوب دقیق مقایسه نبی، ولی شاید مثلا این چوک ادوک مانشتگی ما شما تا مسیح تسحنی بیرون در روزه در و در میدان نبرد ادا واجه دعای کن ادا یا حتی نو دعای کن واجه خب الله قادر مدینه ابنین دی دعا بکن الله ما احدا نرمی کافر احمد توش کر و کور کن شکستی بده لنگ لوچ کن کشش لاتی راه ده نا؟ بعد را ما کجا بری رمضان ماها گروه چگین دپا ولاک نیست یا حشتری پشتا سه نفر نوبت سرسوار بی پیغمبر علیه السلام نوبت سرسوار بی حضرت علی رضی اللہ عنہ دیکھ صحابی پیغمبر راہ سے سے قسمت بہر کن آوازن نوبت کیا گشتی یا رسول اللہ تو سوار بو ما پیہا دے رہے ہیں پاچو گفر چی شما ثواب زور اگا چھ ما محتاج تری ما محتاج نہ ہوں یا شما راہ روا گا پیہا دے روا گا چھ ما ڈر تری ہر دو چیز نیست ہنچک شما را ثواب احتیاج ہے منہ ہم احتیاج بے ثواب ہے پیہا دے روی در راہ خدا وہ ہنچکے شمار قوت ها جوانی راه رو گا من هم قوت شما گشته است یک پیغمبری یا 4000 مرد انسان قوت ها یک نبی ها واجبت نوبتا سوار بو آن نوبتا ایرک با ای حالتا پیغمبر خدا علیه السلام تو منطقه بگش ای الله تو ای رمضان ما بروچگی اندفا ما اینچو راه مثلا مده خدا نبی دعا مستجابه واجا فرمان کیا لکل نبی دعوت مستجاب آد کے دعا مستجاب تجا بلی ایک خاصی مستجابی مقبولی دعائی ہر پیغمبری اللہ داتا اید کے پیغمبران دعا درو ہمی دنیا کوٹین تگا موتی ہما دعایا مقبولی اشتبر قیامت رجا ہوتی امت شفاعت کنو فرمانتی صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اسباب فراهم ببا آجا میدان جنگ را نو دعای کو خندقا حزابا هما جاهی که واجه سیر روز سر به سجده یرکتا و خیمه تا دعا کتا مسجد الفتح ای نام ها مدینه شریفه خندق واقع تا روز دوشنبه سه شنبه چهار شنبه واجه سر سجده یرکتا دعا کتا همین کتاب که آج جمعه روچه من بدریان نام چنا یوان تا این دعا کتاب تا پیغمبر علیه السلام دو نوع دعا کتابان تا نقل بودا هر دو میار تگن کشان انسان عبرت کن بانی تش هر دو نوع دعایان موجودا وشان انسان بانی با دقت دل کپ کپ بی اللہ نبی چطو تضرر که اللہ در بار خدایا ما دروگ گرسنه ایم اگر هما کسی که تی سیر کنه ما جاندر و برهنه ایم اگر کسی که تی لباس بکشنه ما بیوس و ناتوان ایم اگر کسی که تی قوت بده آخرا فرمانی قد تعلم حالی و حال اصحابی تو منی گو منی صحابه حالت تو زانه گئی اللہ گندگی ما در چه وزنی در چه 10,000 لشکر دیما 3,000 صحابه جان دارین این سرمای زمستان مدینه طیبه شدید سردوی مدینه طیبه قهت سالی تا اللہ نصرتیا واجه دعا فرمائی اللهم منزل الكتاب مجری الصحاب حازم الاحزاب احزمهم وانصرنا عليهم اے اللہ خدایی که تو قرآن نازل فرمائی تا تو حوران اسمان دیمار رہادہ کنے گواتش زوری با آسرا ملک گواران چو دو بارت دیگه جاہیا و لشکرانی تو شکست دیو اکتوے اشان شکست بده و مارا نصرت بده علماء فرمانا وجہ شنی کریے کوریے و حلاکت دعا نہ فرمائی تا پرچے واجہ ای امید ہے تک ہمیشہ مسلمان بود و همی پیم بود غزوه خندقاران تمام همشا سران کفر مشرب اسلام بود و جا فقط آنی شکست در این میدان دعا فرمان و دعای ضابطه ای ها برحال دعا هم با ضابطه ببی نو قبول بی ما زکات بده ما چه گناه پرهیز بکنی ما اهل زمین سرا مستحقان سرا ضعیفان سرا شدیگان سرا جنوزامان سرا یتیمان سرا رحم و شفقت بکنی اللہ تعالیٰ میں صلوات و رحمتان نازل ہے رئیس کمیتا اگر اوچھے یہاں تک گزارش کاری تھی داتا آئی آمار منشا مجھتا ہے مکتوبی نا انچو گوشتی میں اشکتا ہوں یہ گوشتا ہے یہاں تک گوشتا در آتا نام گی چند صد نفر یتیم تحت پوشش افراد متمکن چین چون نفر ہر یکی مثلا 10 یتیم 2 یتیم 20 یتیم تحت پوشش گپتشان را زر دیم و یکی گوشتی من خلال سویدی کو لندنی کو جنینی ایرانی همو دنشتا اشیا همه ده 5-6 نفر تقریبا نامیگه یتیم تحت پوشش قرار داد و یک رنده یه حتا چمو دا گوشتی من یا همشانا آماده کنی یعنی فتوکوپی چیز من بگن دونش وشانی جا برا یه حتا چند نفر همی کنه را که اطراب بودتگم شما بورتا بودا پیش داشتگا ضعیفی مردم بودتگا من خیلی سه دستگاه چهار دستگاه چند یتیما سه چهار یتیما همین چود هر یکی دستگاه لوگی بسته دادتگا با تمام امکاناتی که هنوگی زمان تو که مردم هاوتی لوگان تا ضروری زانا که ببا وسائل تفریحی و فلان و انترنت و ندادگا کامپیوتر و تلویزیون به قول آیی و فلان فلان پاکی آمده کتا داده همه دا همی چهوار همه یک مولوی دیر این چند سال پیش تصادفا ماشین نیجات کنه رکی یا مطر سرا بیچاره شهید بود خرسه مدرس تهرانی یه تا همه دا ناگهان نما جاهی آرتا نا چی وشتی فلانی یا یتیمی بی جنین چوکی بی چون من جنین چوک نیه من مردین چوکا من جنین چوک نیستم من شیا ماهیانا همین چوک کمیت امداد و مدد جوی یا پول دا همین چوک پولی دیم به شرطی که بانی درسی بانی فلانی بانی خب هر کس وقتی پارتی نیم اگه حب کن چرا این مولوی خدمت کتا این سال دا بیچارا چند چوکی یتیمی ها ما یه دختر رو که جو سپورس کوکشی هستنی قرآن هم وانگین دبستان هم وانگین تا مدت ها شیا چه تهران شی پول راه داده گن یا همه در نماینده بوده گی وشی پول هم بر برسی فرانی بده هنو مدتی این نمان تماس گبته نا تماس گیدی بچه را بارین دوتی نشی بیتی میاد در احتم مزنه بارین کل مولا راه دیگنه ولی همیه شهر تو که یا که نپری چی پیدا نبی پچی ای مغز نی نه فکر نمیگه نرو زرها بزان دیگه شوخ عمل که پیدا بی بل نزانک مشکل ہے همین نزانک و دیگه آفتی که بیه جسکن یک شخصی ها ملای مولوی دیگری یا کسی ها یتیمی درگی جی چوری درگی جی یک خانواده بی سرفرستی که دستی کوتاه چه معاش زندگی ها من آیه تحت پوشش قرار دوم تحت کفالتی قرار دوم ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء اهل زمین سر شما رحم کنی آسمانانی مالک و صاحب شما سر رحمت نازل کن شما سر رحم فرمانی و این مطالب چمی کتابا یهتن تو در زمین دیگه بر گور بو تورانی بو شما من گاهی قطع کنو هیچ بیان نکنو که شما ملول بی همی بازی بیان هم بی رمضان ماه گوشی دیر داری مرا و پیشنهاد من اشیا برای اهل اعتکاف ها تبلیغی پیشنهادی الان نصف ایام اعتکاف گستگن تقریبا چیزی نمان تا ولی مخصوصا همی معتکفان تا 221 نفر معتکف جنین مردین الحمدلله خدای مزنین نعمت اشی این مایه افتخار مایه ناز مایه آموزش برای دیگر ملکانی مردمان خب من نام نگیرم مثلا هنچی بلا بلا همین ملکان مسلمان هنچی مسیطان تا جنب هم هنچی وقتا مسیط پور رہے یہ اعتکاف آمار ما فرماد پیش سالا هنو اگر بہتر گوتا بلے ما گیبتا او دوشت هم یکی ما روشی من دو چادر دیتا بستا همین مسیطا بلا همین بلکہ لحظ بیا چادر ها نشتا یہ مشخص ہونا بھی چادر برا استراحاتی ہیں یکی مردم یہ حدیر حبسی پادی دراج کن راحت بھی پیغمبر علیہ السلام نے ہم سنت نیتا بکن واجہ حدیث آسنی ہیں کہ مسجد شریف تا یا قبی ترکی ترکیہ ملک ارکتگی خیمه واجہ جات بی باشر رضی اللہ تعالی عنہ ہے حجر شریف حمدک حضرت روزے مبارک ہنو استوانت السریر ہم یہ جہاد تحتو کی جنگ بو خیمه جنگ بو نبی علیہ السلام ہمشی تا اعتکاف ہمشی یہ عبادت شیتا ریانی حرکہ بزام تشویق بھی چادر بندگ بھی چادر برای انسان ستری وادی مرد وفسی پادی دری بھی فلان یک سفری من سرکا من رمضان ما اوالا و رمان و پچی ای پیمی علماء من گوشتن بیانی کو جای بندہ اوا جہاں یہاں تا ہم جای کو میں حمود تو یعنی علماء وقت مواد گوه همه مسترین عالم ها که بشه و جمعه تر گوشته تا تو وقت اعتکاف ننده مردم رغبت نکنه برای اعتکاف کشم من دیمه سال انشالله یک کاری کنم دیمه سال ما همین اول ماه ننده اون اول ماه پیش تو ننده سنت مطابق بنه آخر ماه من فلان کارها فلان کارها فلان دینی کارها اطراف روم فلان کار کنم نشان درو خبره همه کار که پیغمبر کتا چه آکار مهمترین کار هیچ نیست آ کار که تو گوشه آیان دیگه وحده بکان با بلی دینی کار الحمدلله ای چندین ساله آمار هم شهره هم مسجد جامع روبه تصاعدی الحمدلله این بری چند درصد هم این مسجد در افسایش چپارگی سال ایشی یک افتخاری یک دینی مزنی همتی اللہ تعالی قبول بفرمانی شما درستین متکفان برادر و خواهران درستان اللہ تعالی یہ شوق دین در تمام زمین نیا روز افزون قرار بدن در بیان ما شما و قبول بفرمانی حالاکہ نشتگی ادوکا مسجدہ اگر صحبات زہرہ پیش استراحتی بھی متقدون زہرہ بعد شما تا تبلیغی جماعت ربطگی مردم ها تبلیغیانی تشکیل ما آنی روش عملی تا زمانی ما دیسته گه هنو بلکه تغییرات یا حتا سباها تعلیمی کنا و رند آیا مثلا وپسا استراحتی کنا چون سهر کیزی کنا تحجد پادیا کلیگر پاد کنا بعد از آیی تا برای زهر آبت آماده کنا پادیا وران انده این وقتا و تی اعمالا کنترول کنا کلمه شریفه وانان دیگه گوش بدارن آیگه گوش دارن نمازانا چک بکنن و شی مهمین چیزی نشمه براتان وقتی که حج روان حاجیان پر حج برا بارین دیگو هدرشان دست ندهشتو یه تیما کپس توکان تی یک سالی ما ربطی همی جایی که ملای نندی تو سرپرستی کن جو سپرس کن همی روحانیانش کاروانانی بو روحانیان سپارش کو گشتی بیچاری آنی مذهبا یکی سنت نکتا خطنا نکتا ایه حج یا عمره نبی گوشی جو سپرس کنی ما یک بچه 25 ساله داشتیم که ختنه نشده بود بسی به هر دلیل باری پی تماتا پکر کتا شیوات بورتا سنته چطوره سنته نکتا محمد متوجه بود چین چو صد میچی کلدار سعودی مداتا شی هم دم سنت کنن تا بیمارستان ها مدینه چی در رند که مکه رو عمری حرام نبی تا یه جا پاتران دیکنه بزانن تشکن ناپک چی را چی ها بورتا نبورتا اور ما شما بود نمازان چکش کنن تو چطو نماز کنه نیت چطو رکنه قرآت چطو وانه الحمد باباری غلطی وانه صحیح وانه و می دورا الحمد وانه که هم راضی نه لاتی که زانه بلدن یه بری ما رابطه یه دا حسینیه امام نه دا رهبر دیدار که مردمان جلسه هست مهمه سه چار روزه مرا امام جمعیان درو اهل سنت و اهل تشیع شدیکتا جاگاش همان نیم طبقه بالا آئی همین حسینیه نیم طبقه ها می جاگا همو دا شلو که برا وضوع گرگا ما پرستان چارت که اعتمال جمعیت واب استراحت مردم رو وضوع گرگا فارق کن برا نیروچی همی زورا پیش من ایر کپتو جهرا حسینیه تو که رو وضوع گرگا یک ملای معمرین کماشی نو منه گیر یارتا ویت الحمد و ما صحیح که کشی تو من الحمد گوشدار باره غلط نه تو ولای ملای تو الحمد تو نه کشی نه بل حرپانی تو بچه تجوید چطوره نو متشاری تو با من پا دیم شده گره باگم آی دیم شوشته است رو مرید دارم الحمد وانی بین دیمانه بیچارا شا مردمی که دینشو آز کن ویتی فکر اخیل مطابقات عیب نکن شاید آوقتی چی من سن سالا مستر معلوم بود بنده خدا الحمد شریف و آنان الحمد این بودی حایا برابر چون بچه مخرجا ادا بکنه یکی دو چشمه یکی خای نقطه داره یکی ای الحمد حای هر یکی مخرج فرق کن تجویده قرآت دو مشمه یکی نام محمده اولا ما محمدی کنه فدا ای حیا هی دو چشمانه او محمود محمید محمود نام محمید یا خدا الکاپی ناما بهتری نام همشه هم اردون چوکان سر ارکتون نگه که می قوم این نامان تلفظا نزان حدیث شریف آیا تک کسی که چوک نام محمد ارکا آ چوکا احترام بکن فمی نام فرق خاطر اکن نبی پاک علیہ السلام نام یہ روایتی آتا آلوگی کہ محمدی نام بھی آلوگی مردم ہیچ فقیر نبی شدیگی نبی ہیچ بھی یا نام ہائی کہ مروچی بے اللہ ذو الجلال عبدیت و بندگی یا منصوبہ ماشرم چی کنگی گو یہ نام عبد السطار نام ہمیشہ سطار سطار و اللہ نام ہوا زمان ناشیا تحقیر کن کشی عبدالستار قابل نہیں پورے نام مگر کاپی کنو بلکہ کئی نام ہے خدا نام پر کا ہاں تمہارا شی جہل جار نعوذ باللہ خدا نام حقیری نام ہے ہاں شوری کے پکاس نہیں کافر نے بھی علامہ شامی فرمانی یہ نامہ کہ شان یہ رشکنا خدائی نامہ نسبت بن بندے خدا بندے ستار بندے غفار بندے رحمان بندے رحیم فدا شان زائد ہے یہ نامہ نہیں رکھنا ہنو مکروہ ہے فقا نوشتا کنو یہ نامان یہ رکھنا کہ مکروح ہیں کہ یہ نامان توہین بھی دقل ما شو بکنے کہ میں دین حفاظت میں بھی تلفظ تو کا الفاظ تھا ہر حرفی ایک معنی داری ہر حرفی مخرج ہے یعنی یہ 29 حرف عربی ہر یکی چی یک جاہی یا دری ہے یہ سینے اندازہ بگیرے چدا یہ گلوہ تھا ای بینیا، یہ تمام حرفانی شن مخارج سہ چیا کے مخرجی دو چیا کیا یا کی چیا کیا خارج بھی شان بات چما مخرجا مار دوں اداو کا وہ یہ ہا و خا و ہا دو نقطہ دو دو دو دو چشمی ہا شان مخارج شن نزدیک متقاربہ بلے کمی فرق شہر ادا کرنے کے لوٹا اصلا ہے دو چشمہ چی سینے نے مگا با یک ہمگی با یک جنبشی مردم ادا کرنے ہو اللہ ہو اللہ ہے دو چشمہ ہے حمدان چی یا آہا ایک نقطے پھر نیسے کم کچھ جہاں بالاتر ادا ہوئی الحمدو الحمد لله رب العالمين اذا را پر کنا گلوتی انچن جا را کے زبر بھی پیش بھی پر ریوانا وقت زیر بھی باریک ریوانا ما یرید من رزق رزق رزق اذا نوانا رزق سب تام بھی رزق باریک ودا رب العالمين علم تجوید ہمشان سجدہ و علم تجوید یاد کرے کہ ایک از واجبات ہیں حد اقل لی نامہ الہی اروی چوک انسرہ کامل نام کرے کہ عبدالستار عبدالغفار عبدالرحمن عبدالرحیم آمرد اتمنا آمرد و حقیر حساب کیا عبد نام پر رکھا کہ مالا غلام بندے ہیں ہم اللہ نام کری ای نام تو اتمنا شیح تحقیر شہر کاری کی جند حرام کو یا نبی علیہ السلام نام مبارک یہ رہے محمد محمود نبی علیہ السلام نام مبارک محمد محمد اس طرح پوزے محمید مود نام ادا مید ہے ہر جا یا یا اشوا یا الافزائی ملکان کا محمود ہاں محمید ہے الحمدللہ سربازی زبان یاد گری بابا شروع دنیا ہم گوشتا بہترین زبان سرباز زبان ہے لہجہ بہترین صحیح ترین من چو عشق تھا خدا بزا ہم العہدت علی الراوی سرواز زبان یاد کری مولانا قاضی عبدالصمد سروازی رحمت اللہ ترجمہ قرآن وانی کو سروازی زبان ترجمہ کتا یہ باشندہ وانی وحد وحدی میاں باشندہ را سر چنجی نہیں شہنچی مانای کتا پلان کلمہ یا قرآن مجید تا کنرانی نعمتانی بیانی یحت و بہشتے شمانی کتا لب لب بین کنران ما شموشتا سرباز زبان ہم زبان ہم قاتی پاتی بتا ہر جناب تو یہ بلے واقعا ہردی ہمار یاد ہے کسی یہ لب بھی کنرہ لب بھی پر ہیں ان رستے ہیں شہر ہیں پہتے ہیں کنرہ لب لب بھی کنرہ کسی تفسیر چیرہ ہم الفاظ ہیں نوشتے ہیں دیکھ کلمات نقل کا ہم چپا مزہ نقل کا میاں بھی چلا ہم چو شہدائی ہمیں تفسیر واجہ ترجمہ محمودہ محمید و ممانی سر مود گوشا مید چی مید مود بابا مود اما پارسی موی بلوچی مود بر وزن تو دے اللہ تعالی جل شانہ مراوتی کوتاہی و کسر کا مانا اصلاح کرنا گئے توفیق دا منگو کہ خوب چیزی تاریخ پہ یادہ بکنے حافظ عبدالحمید یا دیکھ تبلیغی شمی تو کہا آت جماعتا نشتا حافظ عبدالحمید بلہ ہے تبلیغی کتاب آبانی دران روز شرک کا اللہ خیر دا ما گوش داری تبلیغی دوستان کی کارا بلدا بلند ایک دیگر نمازان چک کنی وہ تو مثلا سبحانک اللہم یا بوا کلمہ شریف بوا چودہ شروع کنی احکام نماز احکام وضو وضو فرزان چند تھا غسل فرزان چند تھا ایشان یاد گری ما مولایا ما گشتے ہوئی تو گوٹا واش کنی جمعیا یک ہفتے ہی سرا یک ساعتی واسبی شفارام گران گزی اوہ اوہ ساعتی حبر کشتی مارا اسی ہم یہ کے ساتھ ہم ماں پیش میں دین آگے عبادات نہ رسیں ہمیں تبلیغات بھی تشویقی فضائل اعمال چی بھی بیان بھی زحمت جنی اسی کے مسائل چی ہم مسائل بیان نبا مسائل پاس کرتے ہیں ہم چی نہیں کہ میں گمان چنا یہ نیستے ہیں بارش میں تو کا درو البتہ گمان خیر ہے بلے چونکہ سستی ہے یا کی دستی برزم کم پوشی کے دزماز فرزان چند تھا تو بگو وضو پرز چند تا مرد دیمشو چهار چی چی هم رواجا بعض خوب بیان کو سید از ماز فارس چارا یکی دیم شده گی گردی صورت چوبی چه مودانی ردون جا حالاتی سر دا کچلی بلا کچلی پاس شده گی نلوٹی همو دا که معمولا مودان در آگے جائیں چمی دا یہ سر جہرہ دراجی ہیں تا زنو کے چیئے رہے دا کھنو لاتی ہے رشان گے بتا لاتی تا راحت کتا ہے جلال دیتی ہے کہ دفعی داتے گا راحت ہے یہ چدا تاہدہ یہ دراجی ہیں یہ میں زنو کے چیئے رہا یہ گوش نرمگا یہ گوش نرمگا یہ عرض پہناتے چیئے رہے یہ درمیان شودہ گی لوٹی کسی کہ رشان میں یہ درمیان بلا تاریخ کوشش بکن آب برسی و دومی فرض دستانی شده گین چدا لنکان سرا بگره تا آرانجا شروع شا چانکوٹ را لاتیفی چانکوٹ و اوشی شروعش شروع شده گی شروع شا ایدی مکم بی شدی حضرت ابو هریره رضی اللہ عنہ تی دستان تاید شوشت بگلم چیرا مردم کا وجود شو دے جہاں میں دیکھتے نہ منتہی الحلیہ حدیث آیا تھا ہر کجا مردوں وضو شو دی قیامت تا حمود نورانی بھی مان لو تو من دست احمد نور بلا بل چدا فرض ہے چن چن کو تو شروع شو دی وا سر حد اقل ایک چہارے کی مسکن درست سر مسبق اشی چی اب سنت ہے ولی چار کا کام کبھی بھی دس واز نبی چار کے اندازہ ہر کسے ای پیشانی کے پراہی اندازے ہر کس طرح چار رکھا نیچے ہر کا بول سراح متر کا یہ برا من کا تجربہ ہوگا و چاروی فرض ہر دنیا پادان شو دگے لاؤں کو کام گرے تا یہ دوی گروہ زکان شتالنگا پارسی تا قرآن اشتگا شتالنگ شننامہ قوزاک رہتی اشتگا قوزاک یہ دوی ہر دکان پاد بند ہے یہ بات شو دگ بینی تا ادھا معبولا بات شو دگ بگی تا شودک بھی و دقت بھی کہ ہیچ ناکونی خوشک میں بھی انشاءاللہ ان کو کہاں محسن کرنا یہ بھی چمہ بھی لاتی لنکو چپ تنگ آپ پر نرسی و لنکو کانی پادانی دستانی حلال کنکشی سنتی و یا ذرعی اگر خوشک بھی نماز نبی نشم دین و مذہب تو کا صحابی پرمانی کہ ما جہاد پیغمبر علیہ السلام امرات یا سفر چه مکه غالبا توضیح شده تا که مدینه روگه تا از سور وقت صحابه گیب صحابه باز تا پیغمبر پش کبتا که پشتا شان جلو جتا گا آپی سرا رستن لگتا وضو گرگا اجلا اجلا آپ مکوٹی آپ مر برسی اشکر بازی مردمی تا صحابی فرمانی که ما بزا اشتاب اشتاب پادان شده گی ما فکرانه ای که ای پشتی نمک می پادانی پیدو که انگا حوش که پاد که حوش که بی چه دورا اسپیت جاہی ہے نا ایدیم که شده گی انگو و اعقابنا تلوح صاحب یوشی میں یہ پاشنیا پادے بزن پوشتا چھو برق دے گا اس پی تانگا نشوشتا گا نبی علیہ السلام حضر کے رسے متوجہ بکشان اشتاب کرنے گا دیکھتے نکتا یہ پاشنے خوش کا واجہ سی برا توار کو ککار کو ویل للعقاب من النار وائو حلاکی و بربادیش میں پاشنیانی جہنم میں بربادی ہے شمی پادانی سراغ شمی پاد خوشکا خوشنی مگندگو وضو نبو اگے بی وضو نماز کریں نماز نبی نتیجہ چی چی عذاب جہنم ہے بس میں نزدیکا پاد مس جائز نہیں بلے ایک موزہ پاد کن شرعی موزہ شرائطی ہستی برا یہ اجازہ مقیمہ شپی روچی پاس کنے گے مسافرہ سے شپ سے روچا بدون موزہ ہنچ پادان پشت مس کنے شی بہچ میں نزدیکا پاد خوشکا یہ شخص نماز ہم میں ذکر نبی و میں نماز ہی پوچھتا ہم نبی و بس ذکر بیچارہ گئے اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ مطابق قرآن و حدیث عمل کرنے گئے توفیق عطا فرمانی والسلام علیکم ورحمت اللہ و آخر دعوانا الحمدللہ